ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياهم ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا تقولوا، اور مت کہو تم، لمن یقتل فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے بارے میں جو مارے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، امواتن کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاہم بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں خبر نہیں، ولنبلونکم اور البتہ ضرور بضرور آزمائیں گے ہم تم کو، بشیء من الخوف کچھ خوف سے کچھ ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس اور مالوں میں نقصان کر کے اور جانوں میں نقصان کر کے، وثمرات اور پھلوں میں نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، وبشر الصابرین اور آپ بشار سنا دیں صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ صبر کرنے والے وہ ہیں جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اسی کے پاس واپس جانے والے ہیں، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ یہ لوگ ہیں کہ ان پر ہیں صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے خاص خاص مہربانیاں، وَرَحْمَةٌ اور عام رحمت اور عام مہربانی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں ہدایت والے. سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ پاک ایک تو شہید کا مقام سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں شہید کا کیا مقام ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اور وہ اس لیے مارے جاتے ہیں تاکہ دنیا میں خدا کا دین غالب ہو جائے، اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، اور دنیا میں انصاف قائم ہو، کفر اور شرک کی حکمرانی ٹوٹ جائے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون مٹ جائیں، صرف اللہ کا قانون دنیا میں نافذ ہو جائے، اللہ کے قانون کی حکمرانی ہو تاکہ خدا کے بندوں کو انصاف ملے. خدا کے قانون کی حکمرانی جب ہوتی ہے تو پھر ساری مخلوق کو انصاف ملتا ہے, سب کی جانیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں, مال بھی محفوظ ہو جاتے ہیں, اور ان کی عزت آبرو بھی محفوظ ہو جاتی ہے. انسان تو انسان بلکہ حیوانات جو ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. انصاف کا بڑا اثر ہوتا ہے, جیسے کہ ظلم کا اثر ہوتا ہے. جب دنیا میں ظلم شروع ہو جائے تو پھر کوئی نہیں بچ سکتا. ظالموں کی حکمرانی ہو, حکومتیں ظالموں کے ہاتھ میں چلی جائیں, تو پھر دنیا میں ہر طرف فتنے ہی فتنے, فساد ہی فساد ہوتے ہیں, کہیں امن نہیں ہوتا, چین نہیں ہوتا, کسی کی جان محفوظ نہیں, مال محفوظ نہیں, عزت آبرو محفوظ نہیں. انسان تو انسان بلکہ حیوانات جو ہیں یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں, یہ بھی محفوظ نہیں رہتے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزارا گیا. آدمی بیٹھا ہوتا ہے, جنازہ اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں. جب جنازہ گزرا تو آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ یا تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت میں جا کر کے یہ آرام کرے گا, چین پائے گا, سکون سے رہے گا, اور یا یہ ایسا ہے کہ اس سے خدا کی مخلوق سکھ پائے گی. آپ نے فرمایا جب ایمان والا آدمی, نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے, اس لیے کہ دنیا میں نیکی کو رواج دینا کو آسان نہیں ہوتا, انصاف کو رواج دینا, خدا سے ڈریں, انصاف کریں, اور کسی پہ زیادتی نہ کریں, انصاف کو رواج دینا, خدا کے قانون کو رواج دینا یہ آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں. تو فرمایا جب مومن دنیا سے جاتا ہے یہ دنیا کی مصیبتوں سے, دکھوں سے, مشقتوں سے چھوٹ جاتا ہے, خدا کی رحمت کے سائے میں جا کر کے امن پاتا ہے, سکون پاتا ہے. اور جب فاسق فاجر آدمی جس نے دنیا میں ظلم کیا, فتنے فساد کیے, جس سے کسی کی جان محفوظ نہیں تھی, مال محفوظ نہیں تھا, عزت آبرو محفوظ نہیں تھی, جب یہ فاسق فاجر مرتا ہے تو فرمایا کہ سارے لوگ سکون پاتے ہیں, انسانوں کو بھی سکون ملتا ہے, جانوروں کو بھی سکون ملتا ہے, یہاں تک کہ درخت نباتات جو ہیں وہ بھی سکون پاتے ہیں. اس لیے کہ ظلم ایسی چیز ہے کہ اس سے ہر چیز متاثر ہوتی ہے, اور جب انصاف قائم ہو جائے, خدا کا قانون نافذ ہو جائے, تو پھر ہر شے کو چین ملتا ہے, سکون ملتا ہے, امن ملتا ہے. ساری چیزیں ایسے انسانوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اس انسان کا وجود دنیا میں ایک رحمت کا ذریعہ ہے. تو حاصل یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے کہ دنیا میں اللہ کا دین نافذ ہو جائے, خدا کے قانون کی حکمرانی ہو, ظلم مٹ جائے, فتنے فساد مٹ جائیں, اس کے لیے جانیں بھی دینی پڑتی ہیں, مال بھی لگانا پڑتا ہے. تو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں, تو شہید کا مقام سمجھایا کہ شہید کی موت کو معمولی موت نہیں, شہید کی موت کو دوسرے لوگوں کی موت کی طرح مت سمجھے. یہاں تک اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں, قتل کیے جاتے ہیں, ان کو مردہ بھی مت کہو, بل احیاؤں, بلکہ وہ تو زندہ ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو شہیدوں کو بھی دیکھتے ہیں, وہ تو مردے ہی نظر آتے ہیں, مردہ ہی سمجھ کر کے ان کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، قبروں میں دفن کرتے ہیں، اور پیچھے ان کی وراثت بھی تقسیم ہو جاتی ہے، ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح بھی کر لیتی ہیں، ہمیں تو مردہ ہی نظر آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. اس صلح کا جواب یوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں ولیکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کی تمہیں خبر نہیں، تمہیں شعور نہیں وہ کیسے زندہ ہیں، ان کی زندگی تمہاری سمجھ سے بالاتر، ہمارے کہنے سے تم ان کو زندہ سمجھ لو، تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں شعور نہیں کہ انہیں کیسی زندگی اللہ کے ہاں حاصل ہے. تو حاصل یہ ہے کہ شہادت کی موت ایک بڑی اونچی موت ہے، کوئی معمولی موت نہیں. اور یہ آج سے نہیں بلکہ بہت سے اللہ کے نبی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، نبیوں کے صحابی بھی خدا کے دین کی خاطر دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، خدا کے قانون کے نفاذ کے لیے، اللہ کا حکم دنیا میں غالب ہو جائے، نبیوں کے صحابی بھی شہید ہوئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، بڑی شان والے ہیں. قرآن پاک کی کئی آیتیں ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے ظاہر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ نے قرآن پاک میں بطور وحی کے اس کو نازل فرما دیا. تو کتنی اونچی شان ہے کہ جس کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی چند آیتیں نازل ہوئی. اور پھر یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے، یہ کوئی معمولی شان والے نہیں، وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدا سے مانگا. اللهم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کو قوت دے، اسلام کو عزت دے، طاقت دے، اسلام کی مدد کر. ابی جہل ابن ہشام کو ہدایت دے کر کے، یا عمر ابن خطاب کو ہدایت دے کر کے، ایمان کی دولت دے کر کے اسلام کو قوت عطا فرما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا کر کے خدا کے سامنے فریاد کر رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں. خدا کی شان کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کر رہے ہیں تو پیغمبر کی فریاد کو معمولی تو نہیں ہوتی، پیغمبر کا مانگنا کو معمولی ہوتا ہے. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، ان کے حق میں دعا قبول ہو گئی. حدیث میں آتا ہے فاصبح عمر فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے اور سویرے سویرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے سلام لانے کا قصہ بھی طویل ہے، وقت نہیں. تو اصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا، ایمان قبول کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگے ہوئے ہیں. جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا ہو تو پھر ان کی شان خود سمجھے کہ کتنی اونچی شان والے ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو فرمایا فاصبح عمر فغدا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم، حضرت عمر رضی اللہ سویرے اٹھے، صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فاسلم اسلام قبول کر لیا. فصلى فی المسجد ظاہرا، فصلی فی المسجد ظاہرا، یہ لفظ دونوں طرح پڑھا گیا ہے. فصلی فی المسجد ظاہرا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، اللہ نے اسلام کو وہ طاقت دی ان کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد حرام میں اعلانیہ نماز پڑھی. پہلے مسجد حرام میں اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مشرکین کفار کا زور تھا، کسی کی مجال نہیں کہ اعلانیہ نماز پڑھے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، فصلی فی المسجد ظاہرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی ظاہرا، اعلانیہ نماز پڑھی. انہوں نے عرض کیا کہ اب چھپ کے نہیں پڑھیں گے، اب اعلانیہ پڑھیں گے، اب کسی گھر میں نہیں پڑھیں گے. ان کے ایمان لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد میں کفار مشرکین نہیں پڑھنے دیتے تھے. جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اب مسجد میں پڑھیں گے، اعلانیہ پڑھیں گے، اب گھروں میں نہیں پڑھیں گے، اب مسجد میں پڑھیں گے، خدا کے گھر میں پڑھیں گے. تو فرمایا فصلی فی المسجد ظاہرا، اور اگر مجھول کا سیگا ہو تو مانا یہ فصلی فی المسجد ظاہرا، پھر مسجد میں اعلانیہ نماز پڑھی گئی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے، صحابہ نے مسجد حرام میں اعلانیہ نماز پڑھی. یہ ان کے ایمان لانے کی برکت ہے. تو کتنی اونچی شان ہے کہ پوری امت میں اور پورے انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بڑی شان اور مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں دوسرا نمبر، دوسرا مرتبہ انہی کا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں مخاطب کیا، یا خیر الناس. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب میں یوں فرمایا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انسانوں میں سے بہترین انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سے بہترین انسان ابو بکر صدیق، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں مخاطب کیا. لیکن جتنے کو بڑے ہوتے ہیں ان میں تواضع عاجزی بھی بڑی ہوتی ہے، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، مٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سن کر کے سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، اما انکا ان کنت ذالک، اگر آپ میرے بارے میں یوں کہتے ہیں تو میں نے بھی تو آپ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، میں نے بھی تو آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے. آپ نے فرمایا، ما طلعت الشمس على رجل خیر من عمر، کہ سورج کسی ایسے انسان پہ طلوع نہیں کرتا جو عمر فاروق سے بہتر ہو. یعنی جتنی مخلوق پہ سورج طلوع کرتا ہے اللہ کی ساری مخلوق میں سے بہترین انسان عمر فاروق ہے. آخر سورج ساری مخلوق پہ طلوع کرتا ہے کہ نہیں؟ صرف پاکستانیوں پہ تو نہیں کرتا نا، سارے دنیا میں طلوع کرتا ہے. ما طلعت الشمس على رجل خیر من عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہ سورج کسی ایسے انسان پہ طلوع نہیں کرتا کہ عمر فاروق سے بہتر ہو. علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ان کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سے، سارے انسانوں میں سے بہترین انسان عمر فاروق ہیں. اتنا اونچا مرتبہ ہے. لیکن انہیں بھی شہادت کی موت کا جذبہ تھا کہ یا اللہ موت آئے تو شہادت بھی آئے. ان کے کارنامے کو معمولی نہیں، اگر کارنامے بیان کیے جائیں تو بڑا وقت چاہیے، اور انشاءاللہ کسی جمعے بھی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کس طرح عدل و انصاف قائم کیا، ان کے زمانے میں کتنا انصاف تھا. انسان تو انسان، جانور میں بھی مجاز نہیں تھی کہ دوسرے جانور کے ساتھ زیادتی کرے، اتنا انصاف تھا. جب دنیا میں انصاف قائم ہو تو پھر ہر شے متاثر ہوتی ہے. یہ وہ شخصیت تھی. شہادت کی موت کا شوق ہوا اور اللہ سے یوں دعا مانگتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں فضائل مدینہ مدینہ منورہ کے فضائل ذکر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں نقل کی امام بخاری نے، اور فضائل مدینہ منورہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، مدینہ منورہ کے فضائل کی جو حدیثیں نقل کی، اس باب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پہ ختم کیا ہے. مدینہ منورہ کے فضائل میں جتنی حدیثیں نقل کی ہیں، اس باب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پہ ختم کیا ہے. کیا دعا کرتے تھے؟ ان کی دعا یہ تھی، اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک، یہ بخاری شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک، واجعل موتی فی بلد رسولک، یہ ان کی دعا تھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کی ہے. یوں عرض کرتے تھے، اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے تو شہادت کی، اپنے راستے کی شہادت دے. وجل موتی تھی بلد رسول، موت آئے تو تیرے رسول کے شہر میں آئے، تیرے راستے کی شہادت ملے، اور موت آئے تو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت ملے. دعا مانگتے تھے، اللہ نے قبول فرمائی. یہاں تک کہ صبح کی نماز میں نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت میں اب اللول و مجوسی نے ان پہ حملہ کیا، شدید زخمی ہوئے. پیچھے سے عبد الرحمان ابن عوف نے طرف پکڑ کر کے آگے مصلے پہ کھڑا کیا، بقیہ نماز انہوں نے مکمل کی، اور یہ بے ہوش ہو کے گر گیا، ان کو گھر لے گئے. یکم محرم جو ہے ان کی شہادت کا دینا ہے، یکم محرم وہ شہید ہوئے. موت اللہ نے دی، شہادت کی دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی دی، اور مسجد نبوی کی دی، اور نماز کی حالت میں دی. سیدنا عثمان ذو النورین تعالیٰ وہ بھی شہید ہوئے ہیں، ان کی موت کیسے آئی؟ خدا کی شان دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئی، اور جمعے کے دن میں آئی، جمعے کا دن تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جمعے کا دن ہے، اور پھر روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کی حالت میں آئی. جب ان کا خون گرا تو قرآن پاک پہ گرا، اور قرآن پاک کی اس آیت میں گرا، فس یکفی کہم اللہ، ان کا خون اس آیت شریفہ پہ گرا ہے. تو کتنی اونچی موت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت ہے، اور جمعے کے دن کی موت، اور روزے کی حالت کی موت. روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین چونکہ قائم صائم الدہر تھے، قائم اللیل، رات کو قیام فرمایا کرتے تھے نماز میں، اور یہ ان کی کرامت تھی کہ ایک رکعت میں سارا قرآن مکمل پڑھ لیتے تھے. وہ آدمی ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ ایک رات میں پڑھنا مشکل، لیکن یہ ان کی کرامت تھی. جب نماز میں شروع ہوتے قرآن پڑھتے تھے، اتنی لذت آتی کہ ختم کرنے کے بغیر چھوڑتی نہیں، اتنی لذت. اس لیے کہتے ہیں قائم اللیل صائم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار ایک دن روزہ. تو جس دن شہید ہوئے روزے کی حالت میں، اور خود فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، ابھی لیٹا سویا خواب میں، ابھی خواب دیکھا، خواب دیکھ رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. آپ نے فرمایا کہ عثمان صبر کیجیے، آج تو نے روزہ ہمارے ہاں آ کے افطار کرنا ہے، ہم نے جنت میں تیری افطاری کا انتظام کر دیا. خدا کی شان کی افطاری کے وقت شہید ہوئے. تو حاصل یہ ہے کہ شہادت کی موت کو معمولی موت نہیں، بڑی اونچی موت ہے. یہ ایسی موت نہیں کہ اس پہ ماتم کیے جائیں، پیٹا جائے، جلوس نکالے جائیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی شہید، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، کسی کی جائیداد پر انہوں نے قبضہ نہیں کیا تھا، وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، ظلمن شہید ہوئے. منافقوں نے دھوکہ دے کے بلایا اور بلا کر کے حضرت کو مجبور کر کے بما معصوم بچوں کے شہید کیا گیا، وہ بھی محرم میں دسویں محرم کو شہید ہوئے. تو شہادت کی موت معمولی موت نہیں، بڑی اونچی موت. موت برداشت کر لی لیکن دین حق سے ہٹنا برداشت نہ کر سکے. بڑی پیشکشیں کی گئیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن کیا مجال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے ہٹ جائیں، سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. گردنیں کٹوا دی، معصوم بچوں کو شہید کر دیا، لیکن دین حق سے نہیں ہٹے. تو اصل یہ ہے کہ شہادت کی موت تو معمولی موت نہیں، بڑی اونچی موت. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مہینے میں اسی دسویں محرم میں وہ بھی شہید ہوئے. بلانے والے بھی خود تھے، دھوکہ دینے والے بھی خود تھے، اور پھر روک کر کے مجبور کر کے شہید کرنے والے بھی خود ہی تھے. اللہ منافقوں کی منافقت سے بچائے. عالم الغیب تو اللہ ہی ہیں، وہی جانتے ہیں. کسی کے دلوں کے حالات اللہ کے بغیر کون جانتا ہے؟ اگر کوئی جانتا ہوتا تو سیدنا حسین تعالیٰ سے بڑا ولی کون ہے؟ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہے. تو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے بھی ہیں، آپ کے ساتھی بھی ہیں، ان سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جوتوں کی خاک کو بھی کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا. لیکن غیب کا علم اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. بلانے والوں نے بڑے وعدے کیے، بہت کچھ کیا، لیکن دین حق پہ ڈٹ کے رہے، جم کے رہے، امت کو سبق دے کے کرے. دین حق نہیں چھوڑ سکتے، بک نہیں سکتے، جھک نہیں سکتے، کٹ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ظلم کے سامنے جھک بھی نہیں سکتے، بک بھی نہیں سکتے. کتنی اونچی موت ہے! یہ وہ شخصیت ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل بیت میں شامل کیا، میری آل بیت میں سے، اور کندھوں پہ اٹھایا. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین کا ہوں. اللہم احب من احب حسین، اے اللہ اس شخص سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے. حسین سبت من الاسبات، فرمایا حسین میری اولاد کی اولاد، میری بیٹی کی اولاد. ایک شخص کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سنا، عبد الرحمن ابن نوم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کہ آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. عراق کے لوگوں میں سے، یہ عراقی بھی شہید ہوئے، کوفہ عراق میں ہے، اور حدیث کے راوی شعبہ جو راوی حدیث ہم کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ یقتل الزبابہ، وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ یہ پوچھتا تھا کہ آیا محرم آدمی احرام کی حالت میں مکھی کو قتل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ محرم جس نے احرام باندھا ہے حج کا یا عمرے کا، احرام کی حالت میں یقتل الزبابہ مکھی کو قتل کر سکتا ہے؟ اور بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ عراقیوں میں سے ایک عراقی آیا ان کے پاس مسئلہ یہ پوچھنے کے لیے کہ آیا مچھر کا خون کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ بعض لوگ بڑے متقی ہوتے ہیں، مچھر کا خون کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو جواب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق کی صاحبزادے نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے مکھی کے قتل کا حکم پوچھ رہے ہیں کہ محرم احرام کے آدمی مکھی قتل کر سکتا ہے کہ نہیں، اور مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. وَيَقْتُلُونَ ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حالانکہ ان عراقیوں نے دھوکہ دے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانیہ من الدنیا, اور بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, یقول فرماتے تھے ہما ریحانیہ من الدنیا, کہ حسن حسین دنیا میں میری خوشبو ہے. حسن حسین یہ میری خوشبو ہے, اولاد خوشبو ہی ہوتی ہے. تو فرمایا دیکھو عراقیوں سے کہ مکھی کا مسئلہ تو پوچھنے کے لیے آ گئے کہ آیا محرم قتل کر سکتا ہے یا نہیں, مچھر کے خون کا مسئلہ تو پوچھنے کے لیے آ گئے, لیکن حسین کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے ہمارے پاس نہیں آئے. دیکھیے ان کی حیات کی طرف دیکھیے, غیرت کی طرف دیکھیے. تو حاصل یہ ہے کہ شہادت کی موت ایسی موت نہیں کس پہ ماتم کیا جائے, ماتمی پروگرام بنائے جائیں. شہادت کی موت تو خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے. آج سینکڑوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں کہ نہیں, عراق میں دیکھو, افغانستان میں دیکھو, فلسطین میں دیکھو, کشمیر میں دیکھو, ان کا کیا گناہ ہے اپنے گھروں میں. تو یہ معمولی موت نہیں, بڑی اونچی موت ہے. یہ وہ موت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تمنا فرمائی. خود بخاری شریف میں آتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کے جاؤں ثم احیا, پھر زندہ کے جاؤں ثم اقتل ثم احیا, تین دفعہ فرمایا کہ پھر اللہ کی راہ میں قتل کے جاؤں. تو جس موت کی تمنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, کیا وہ موت اس قابل ہے کہ اس پہ آدمی اینٹیں ماتم کرے, ماتمی پروگرام بنائے؟ وہ موت اس قابل نہیں, وہ تو بڑی نعمت, بڑی اونچی موت. تو حاصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ پاک نے شہید کا مقام بتایا کہ شہید کی موت معمولی موت ہے, اس کو مردہ بھی مت کہو, وہ زندہ ہے, لیکن تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں, شعور نہیں, تمہارا اتنا عقل سمجھ نہیں. اور فرمایا کہ ہم تم سب کو آزمائیں گے دشمن کا ڈر لگا کے, اس جان اور مال کا نقصان لگا کے, تمہارے صبر کا امتحان ہوگا. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت سنائی, ان کی پہچان ہی بدلا دی. تو حاصل یہ ہے کہ ایسے موقع میں صبر کا حکم ہے, پیٹنے کا حکم نہیں. اس کی حدیث میں آتا ہے کہ آج نے فرمایا فلیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب بدا بدا والجاہلیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فلیس منا, وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں, میری جماعت میں سے نہیں, میری امت میں سے نہیں, من ضرب الحدود, جو صدمے کے وقت اپنے منہ پہ مارے, وشق الجیوب, گریبانوں کو پھاڑے, بدا بدا والجاہلیہ, ایسی فریادیں کرے, بیان کرے جیسے زمانے جہلیت میں لوگ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ پاک ہر مسلمان کو شہادت کا جذبہ عطا فرمائے. آخری حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. اللہ کے راہ کی موت کو معمولی موت, حدیث میں آتا نے فرمایا افش السلام وتم الطعام, اے میری امت سلام کو عام کرو, ہر کسی کو سلام کا سلام علیکم, ہر کسی کو, اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وضرب العام, فرمایا مشرکین کی گردنیں اڑاؤ, آج جہاد سے لوگ گھبراتے ہیں. وضرب العام تورث الجنان, جنت کے وارث بن جاؤ گے. یہ شہادت کی موت اللہ کی راہ کی موت معمولی موت نہیں, بڑی اونچی موت. اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اتفاق عطا فرمائے, دنیا میں دین کا بول بالا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.